بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiendelea na darsa yetu ambayo inazungumzia uwajibu wa kuwafuata as-salafu salih, wema waliotangulia. Baada ya kutoa istidlali za Qur'an kwamba tunatakikana tuwafuate wema waliotangulia as-salafu salih, leo tutazungumzia baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani itishahadi za sunna. Na katika hizo ni hadithi ya Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديثه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يا سيما kwamba Mtume swala na salamu zimwendee alisema, hakika wana wa Israeli waligawanyika, walitawanyika katika dini yao makundi 72 sintaini wa 70 milla, wa taftariku ummati, na ummati wangu nao utagawanyika ala 73 milla, makundi 70 ngapi? Na tatu, kulluhum fi nnar, yote hayo ni motoni, yani yameahidiwa kuingia motoni. Hiyo inaitwa alwa'id, na si kwamba ndio tayari yako motoni, hiyo ni wa'id. Intabihu, illa millatan wahida, isipokuwa milla moja, yani kundi moja. Qalu, man hiya ya Rasulullah, ni kundi lipi ewe mjumbe wa Allah ambalo litaokoka? Qala, ma ana alayhi wa ashabi, ni ile ambayo kwamba litayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Sasa kwanza, kuna baadhi ya wakafat ambazo lazima tuzibainishe vizuri hapa kwenye hii hadithi. Hadithi inasema wataftariku ummati, ummati wangu utafanya nini? Utagawanyika. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameyazungumza tangu miaka 1400 na ngapi huko imepita. Sasa leo hii Mtume akasema watu watagawanyika, na watu wakaja wakagawanyika. Sasa walivyogawanyika, na Mtume akasema katika migawanyo hii litakalofaulu mkundi mmoja. Sasa aja mtu mmoja alingania eti umoja wa Waislamu, ikhwanul muflisina hao, ikhwanul muslimin wa man sara ala nahjihim, na wale wanaoenda na mwenendo wao huo, kwamba eti jamani, Waislamu wote leo hii tunatakana tuwe kitu kimoja, tuwe pamoja. Ndiyo ulinganizi huu. Maneno haya ni maneno mazuri sana, maana Allah asema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kama tanena kamba ya Allah nyote wala msifarikiane. Lakini kweli hawa watu tunaotaka kuwakusanya pamoja wote wamekamatana na kamba ya Allah? Kamba ya Allah ni al-urwatul wuthqa, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Sasa je, kweli hawa watu wanayakamata yale aliyoyataka aliyoamrisha Allah tabarak wa taala na mtume wake? Ninyi makadiani, ninyi Mtume asema yeye ni mtume wa mwisho, ana khatamu nabiyin, la nabiyi ya baadi, mimi ni mtume wa mwisho, hakuna utume baada yangu. Nini mwasema? Hapana, utume waendelea, kuna Ahmad, Mirza, Ghulamu mwingine, na utume unaendelea, na hizi akaja mwingine. Sasa wewe na sisi tutakaa pamoja vipi? Huyu mshia Allah tabarak wa taala asema kwamba dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki kitabu hakina shaka, tena yeye Allah asema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio tumeteremsha ukumbusho huu Qur'an na sisi ndio tutauhifadhi. Mashia anasema hapana, Qur'ani hii haijahifadhiwa, imepungua. Tena mtu afikia paka atunga kitabu fasl al-khitab fi tahrif kitab fi tahrif kitu kama hicho, atuna fasl al-khitab fi tahrif asli nimjoka kidogo ilo jina, lakini wana kitabu ambacho kwamba kimetungwa specially kwa ajili ya kuelezea kwamba Qur'ani hii inafanya nini, ina mapungufu, haijatimia. Kwa pamoja hayo mambo mengi ambayo kwamba wameyazua mashia ya uongo, mambo ya kusema kwamba wao wameumbwa na udongo ambao huko ulichukuliwa chini ya arshi, ama sisi udongo wetu ulichukuliwa ardhini. Ukimuona mshia afanya dhambi, jua ni ule udongo mchafu ardhini. Ukimuona msuni afanya zuri, jua ni ule udongo mzuri uliochukua chini ya arshi. Siku ya kiyama wachukuliwa udongo mbaya wa mashia ule warudishwa kwa masuni, na ule mzuri wa masuni warudishwa kwa mashia, alafu masuni waingiza motoni waenda peponi. Yani akili za kijua hajua. Allah tabaraka wa taala asema nimewaridhia masahaba, wao wasema hapana, hawajaridhiwa hawa wote, hawa bwana wamertadi hawa, isipokuwa wanne tu, Salman, Miqdad, nani, Ammar bin Yasir na nani, Abu Dharr. Sasa vipi tutakaa pamoja na hawa watu ambao yasubuna ummahati almu'minin, wanawatukana wanawake waumini kinabi Aisha radhiallahu anha. Mtume Allah tabaraka wa taala asema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihi wa azwajuhu ummahatuh, mtume yeye ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake za mtume ni mama zenu nyinyi. Alafu mtakwambia hapana, Aisha alizini mzinifu mkubwa kafiri, mtu wa motoni. Saa hii tunapozungumza yuko motoni bwana mmoja aitwa Yasir Khabith, wanamuita Yasir Habib, lakini nasema yeye sio Yasir Habib bali ni khasir khabith. Hey, aliyekhasirika tena mchafu, asema eti hivi tulivyozungumza sasa hivi Aisha yuko motoni, yuko baratani huko anala mchuzi wa kuku, anakula mchuzi wa kuku, asema maneno hayo. Kwa hivyo umoja huu, umoja ambao ni umoja wa kwenye wa nzi kukutana kwenye mavi, ukiwafanya nguvu kila mmoja anaruka kichake ajue naenda wapi. Huu umoja ambao Allah tabaraka wa taala ameusema vibaya, tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, wanawahesabu wako pamoja na kumbe nyoyo zao wako tofauti. Hiyo ni kwa sababu ni watu hawana akili, na ndio maana ikhwan almuflisi wakaleta kaida ya maadhira kwa ajili ya kuwakusanya eti kila redi nasibisha na Uislamu, basi tuwe naye pamoja. Wanakwambia najtamiu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma istaraqna fihi. Kwa tume dhuria liqa'a ya sheikh wetu Ubedi bin Abdullah al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala, akawa anatusherehesha kaida hii, asema maana yake ni kwamba tukusanyikeni sisi katika yale tuliafikiana. Hivi hawa watu hatujafikiana nao na kitu, si wote wanaangalia kibla moja, si ndio? Tumeafikiana nao katika hilo basi maadamu wote wanaangalia kibla kimoja, basi ni wenzetu hao wanasoma Qur'ani hii, wanasema la ilaha illa Allah wa yadhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi, kisha tupiane udhuru baina yetu katika yale ambayo tumeafikiana. Yaani yaki sibanga simtukana Aisha, wewe minya tu. Maana ukiyazungumza kutatokea farka. Farka ipi wakati mtume mwenyewe kasema umati wake utagawanyika? Mataka mukatae maneno ya mtume? Niseme mtume alisema uongo? Mtume mbona haujagawanyika? Lazima ugawanyike huu umma. Na ndio maana yeye mwenyewe anasema Muhammad farq baina an-nas. Muhammad yeye amekuja kuwagawa watu. Katika riwaya farraqa baina an-nas. Amewagawa watu. Kwa nini? Alivyokuja Muhammad akajulikana mwema na muovu, Muislamu na kafiri. bali afikia mtu na baba yake hawaelewani kwa ajili si sawa sawa mtu ambaye kwamba ni Muislamu na ambaye ni kafiri. Umar bin Khattab anaitwa al-Faruq. Limana? Kwa sababu siku ya kusilimu kwake ilifarakanika baina ya haki na batil. Watu walikuwa wanaadhini kwenye kwenye viungu huko, kwenye vyumba huko kujificha ficha. Aliyoslimu Umar akasema ya Rasulallah, awa lasna ala al-haq? Hivi si watu kwenye haki? Basi tutokee tudhihirishe. Wakatoka wanadhihirisha msimamo. Akaitwa al-Faruq. Farraqa baina al-haq wal-batil. القرآن يسمى الفرقان. قرآن هذا فرقان. لماذا؟ تفرق بين الحق والباطل. ولأجل ذلك قرآن وتاج منافقون ما كفار وميني وناني كل مجا لم تاجا نعوف لك هنا هذا لازم مهمكين أهل البدع والضلال وحزبيون wanatafuta chansi kama hizi kuweza kukutanganya nyinyi na firqa dhala mashia na makhawarij na maibadhia na maikhwania masururia na kutubia hizbu tahriri na mengineyo, ili lengo na madhumuni wafanikishe malengo yao. Malengo yao nini? Ni kufika kwenye madaraka. Wanakuambia sisi tunachotaka tufike tu pale kwenye kuhukumu na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Utamhukumu mtu wewe mwenyewe unavurujika ushirikina. Ushirikina umejaa mairizi yako kiunoni, wataka tu upate sheria, utamhukumu nani na sheria namna hiyo? Tuwe ni makini sana katika masuala mazima hayo. Hivyo hiyo chansi ya kwanza, mambo ya kusema jamani msiwagawe watu, mnafarika ni kilasha watu, tutasema ndiyo Uislamu unatuita kwenye umoja, lakini uwe ni umoja wa kitabu na sunna, sio umoja wa kukusanyika tu bila sababu za kimsingi kisa tu mtu anadai Uislamu. La, hapo tutakuwa tumeingia katika njia ambayo kwamba sio ya sawa sawa. Idhan wataftariku ummati ala 73 milla kulluhum fi an-nar ay kulluhum mutawahhidun bidukhul an-nar, watu wameahidiwa kuingia motoni ila millata wahida, isipokuwa mila moja au kundi moja. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, wakauliza ni kina nani hao wewe mtume wa Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, hao ni wale watakaoyafanya haya ninayoyafanya leo mimi hivi sasa na masahaba wangu. Na ndio maana sisi tukasema jamani, tufuateni kitabu na sunna ala fahmi salaf salih, yani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsan, na wale wafuata hao kwa wema, kwa sababu hawa Allah tabaraka wa taala akawatabiria kwamba ni watu wa kheri, ni watu wa fadhila, akawaridhia. Katika riwaya asema humul jamaa, watu hao ni jamaa. Fa fi hadha alhadith, katika hadithi hii wasafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam alfirqa an-najiya, amewasifu mtume sallallahu alayhi wasallam pote la hawa takaofaulu, bi annaha hiya allati kanat ala mithli ma kana alayhi an-nabiy, kwamba hao ni watu ambao watakuwa wanayafanya yale ambayo alikuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba wake. Wa hadha dalilun ala wujubi ittiba'ihim, na hii ni dalili ya wazi inayoonyesha wajibu wa kuwafuata watu hao, walihtida'i bihajihim, na kufuata mwongozo wao. Wa anna man khalafahum mutawa'adun binnar, na kwamba atakaye enda kinyume na hao ameahidiwa kuingia katika moto. Man yushaqiq ar-rasul, yote atakayemgia wa mtume, wayattabi' min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye ni uongofu, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia sio kwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, tutamgeuza huko huko alikogeukia na tutamfikisha jahannam, na hayo ni marejeo mabaya wal iyad billah. Na wakitaja waumini kwa daraja la kwanza wanaingia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya watu wengine wote wale. ومن الأدلة على وجوب اتباع السلف نميونغوني ما دليلي زني وجيب وكوفات السلف الصالح ما جاء عن العباض بن صارية نحديث اليقود كتوك عباض بن صارية رضي الله عنه حديث مقوامة والمتاك متنوى أواب وصية وسباب وليون إشارة ذكواق دنيا حديثه بإذن الله تبارك وتعالى توتيزم ومزا كيشو الله كيبين ليو تقومي هابو. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.